مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم ہو کے برباد میں کس طرح سے وطن جا دل پہ نہ سہ پاؤں گی ہم پہ ڈائے ہے مظالم جو مسلمانوں نے جا کے نانا کی لہد پر میں وہ بتلاؤں گی میں بیوہ مسلم ہوں میرا نام رقیہ ہے میں بیوہ مسلم ہوں میرا نام رقیہ ہے غازی کی بہن ہوں میں مارا گیا ہے لوگوں غربت میں میرا والی میری ماں کی بھی ہے اجڑی آغوش بھی ہے خالی کر بچپنے سے ہم کو وفا سکھائی قاضی کی زندگی میں چھ پر ناچ آئی زینب کا ساتھ میں نے ہر گاؤں میں نبھایا ہے سے بچے آنکھوں کے میری تارے بابا کے ساتھ دونوں غربت میں گئے مارے اونار محمد پہ اونار محمد پہ ان کو کیا صدقہ ہے مسلم پہ کوفیوں نے کیا کیا ستم نڈھائے وہ کیس کیا حملہ شولے بھی ہے برسائے گردن رسن باندھی گلیوں میں پھرایا ہے تازیانے زینب کو اے لینو اللہ نہ ستاؤ احمد کی نواسی کو پہچان مسلمانوں یہ ثانی زہرا ہے بے بے مسلم مسلم ہوں میرا نام رقیہ ہے بے بے مسلم ہوں مسلم ہوں میرا نام رقیہ ہے میں کیسے بھول جاؤں وہ درد نا کے منظر کوفے کے در پہ دیکھی مسلم کی لاش بے سر مظلوم کی غربت پہ دل میرا پھٹ گیا ہے بے بے مسلم میرا نام رقیہ ہے بے بے مسلم میرا نام رقیہ ہے اسلام پر رہے گا احسان غم زدہ کا قربانیاں ہے جس کی آغاز کربلا کا آنکھوں میں جس کا آنسو آواز دے رہا ہے بے بے مسلم میرا نام رقیہ ہے کر رقم ہو منظر ایسے پڑے شجاعت بی بی کے دل پہ گزری کوفے میں جو قیامت تڑپی ہے لاش مسلم جب کہا ہے بے بے مسلم میرا نام رقیہ ہے بے بے مسلم میرا نام رقیہ ہے اے مسلم ہائے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے ہائے مسلم